Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ægte julestemning, liv og glade dage på de fleste børser i går også herhjemme, hvor investorerne sendte blandt andet Vestas-aktien i vejret. Vi runder aktier, stemning og markeder igen i dag, den næste times tid. Rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben. I dag i studiet der har jeg besøg af Mogens Vad og Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. De herrer, lad os bare skynde os at komme i gang og sætte markedet i gang. Ja, det har været i gang i 5 minutter, Lau Svendsen. Hvad er der sket på de 5 minutter? Jamen, jeg ved næsten lige så lidt om det som alle andre, men det er lidt op. Er du ikke op på skærmen der? Jo, nu er den. Nej, det er jo pænt. Det er op 0,2% i Danmark. Så det er sådan, det er 0+. Det er jo ikke noget vildt hurl om hej. Det er sådan, bare sådan lidt fremdrift, og det er jo egentlig meget godt. Alt til at betragte, for det er jo lidt stille rundt omkring altså de store. Så som valutamarkedet, det er jo det største af alt, ikke? Markedet og det vildeste. Af alt er valutamarkedet, så er det sagt. Det er jo roligt og kedsomt, og efter rentehistorien sidste uge, det vil det heller ikke reagere på. Så der er sådan lidt, der er dyb fred. Det eneste sted, der rigtig er, sker noget, som er ud over det sædvanlige, det er faktisk oliemarkedet, hvor vi har haft det afbræk på en rørledning ude fra Nordsøen og ind til England, der hedder Fortidsfeltet. Og der har de fundet nogle revner, og det kunne jo godt tænke sig, at det er fordi, at Ineos, det er dem, der også købte Dong Energy, de har købt en gammel pipeline, som BP havde den 1. oktober, så kunne det jo godt være, at de lige har kigget lidt efter og sagt, der er en revne dernede, så skal BP betale. Det kunne godt være det derfor, men... Fornemmer jeg en konspirationsteori der, Lars? Nej, men det er jo klart, at hvis du køber en brugt bil, så sender man jo lidt ned til FDM og får kigget ind efter, ikke? Og det er jo det, de måske er gået i gang med, så... Men det har givet anledning til, at de har måttet lukke den rolling, og så vidt jeg ved, at den stadigvæk er lukket. Og så er det balladen, at når du producerer olie og gas, det foregår i al væsenhed samtidig. Det betyder, at hvis du så stopper olien og ikke kan komme af med den, så får du forstoppet, så kan du ikke producere gas. Og det morskab var, at forleden dag skulle de til at importere gas fra Rusland til England, og de boykotter dem jo sådan set. Mm. Men det er jo det, når man mangler noget gas, så, de skulle så sejles ind, ikke? Så er det, at man lemper lidt på den boykot der. Og det hele de interessante ting, det er jo det der med, hvordan tingene ændrer sig. At i USA er gasprisen jo meget lavere end i Europa. Og egentlig burde man jo sejle det derfra og så til Europa. Men der er jo ikke grænser, hvor mange af de her LNG-skibe, liquefied natural gas, man har. Men det er jo rent faktisk blevet en industri, og meget af det kommer fra Katar og bliver sejlet afsted. Balladen er egentlig, var den vej, det skulle gå, men man har jo bygget faciliteterne til at køre en anden vej, altså importere gas til USA. Mm-hmm. Fordi det var der, man troede, at der var gasmangel på østkysten, hvor Statoil har bygget en stor terminal, der skulle komme op fra Snehvidefeltet, Snøhvidt på toppen af Norge. Så derfor er det sådan, det er det der sådan uorden i systemet. Men altså, det eneste sted, der egentlig er noget lidt galt, det er en oliemarked, og olieprisen er jo stadigvæk høj, 63,5 for en tynd brint. Ja, altså så værd at holde øje med. Alt andet under fred og idyl. Jamen, jeg tror faktisk, at det er rigtigt, altså olie, ikke at den kommer til at stige markant i det nye år, men det går faktisk bedre for producenterne, for de har fået kortet deres omkostninger ned også, og jeg tror også, vi vil se en pænere efterspørgsel efter olie, og gas blandt os i USA. Ja. Og vi skal jo lige huske, altså, det du skulle have kigget på, mener jeg først, når vi snakker om noget, der stiger osv., så er det i USA. Altså, det er rekord i går, ikke? Vi var S&P 500 var op med 0,54%. Det vil sige 2.690. Det var fantastisk. Og Nasdaq over 7.000 for første gang, så vidt jeg så det, så det går altså fantastisk. Og det positive er jo, at det var IT-aktierne, og så var det bankaktierne. Ja, det positive er, det der, du har dem. Jo. Ja, så det var positivt. Men altså, hvorfor stiger bankaktierne så? Se, der er jo en grund til det. Det er blandt andet, at senator Susan Collins, hun var ude at sige, at hun bakker altså op om skattereformen, som der kommer til valg her i dag i USA. Afstemningen, det er repræsentanternes hus, som står for at stemme for det i dag, og så kører det jo så videre til i senatet, og spørgsmålet er, hvilken dag det bliver. Men jeg tror, den går igennem i dag, og det gør jo så, at vi vil se, at ja, blandt andet, at bankaktierne vil stige, men også USA, altså aktien generelt, kommer ja, op af. Ja, der hvor at sagen står, så vidt jeg er orienteret, det er jo altså, at begge kammer i kongressen sådan set har fundet ud af, hvad de gerne vil med den her skattereform, men nu skal de jo altså ligesom finde et fælles fodslag, før de ligesom kan komme videre og sætte det endeligt i gang. Og så er der jo i forhold til Vestas masser at snakke om, hvorvidt at den her nye beatskat bliver indført, altså den her beatskat, som måske kan gøre, at det alligevel ikke kommer til at se så smukt ud for den her PTC-ordning, som jo ellers Vestas har reddet på ganske glimrende igennem flere år. Hvorvidt og hvordan og hvorledes, at det ligger lige præcis med den. Det er altså mange forskellige udmeldinger om, som jeg læser det i hvert fald i Bloomberg her til morgen. Så ingenting er altså fastsat eller fastlagt, eller ingen kan ånde lettet op endnu i den der vindsektor, selvom det måske ikke ser helt så bekymrende ud, som nogen havde troet i sidste uge. Lars Svendsen, lad os lige høre Vestas aktionærerne. Ja, er de glade, eller hvad, her til morgen? Hvordan har vi ledet sig at starte aktionærerne? Nej, men vi er da lidt bekymrede, fordi det er ikke gået helt i hak. Og, altså, jeg tror ikke, altså, uanset hvordan man vender dig det der, at du må konstatere, at nu har man haft så meget mudder i maskinen her op til jul, så den der med, at der bliver et year-end rally, som nogen taler om, med masse ordre til Vestas, det bliver nok ikke for USA, at de kommer ind. Fordi nu sidder alle sådan og siger, skatterne bliver lavet om alligevel. Det kan man jo ikke komme udenom, at skatteprocenten bliver sat ned, ikke? Og det gør jo sådan, værdien af udskudt skat ved, at du afskriver hurtigere, den bliver jo lavere. Og så er der alt det andet, om man kan komme i klemme med det der, og det er jo, er der ikke rigtig nogen, der ved i øjeblikket, så jeg tror ligesom, at altså den del af festen er jo nok aflyst med, og jeg vil jo helst have Vestas op sådan set, det er jo min isolerede interesse, ikke? Altså som de aktier her, jeg har ikke sendt nogen hjemme i skuffen, men der er altså noget stadigvæk givet i det, men de har så forhåbentligvis en masse ordre andre steder jo. Det kan man, de er jo så en stor ordre for Sverige i går, ikke? Ja, altså. Ja. 357 megawatt, en ordre, ja, som jo sådan set blev meldt ud fra den her kunde, den svenske kunde, meget tidligere på dagen, end Vestas selv var på banen. Er det ikke lidt usædvanligt, eller hvad? Jo, det er det. Det ved jeg. Vestas kom først på banen med en egentlig meddelelse i løbet af, ja, sidst på eftermiddagen. Men altså, men tak omkring USA, altså, jeg tror ikke, at jeg tror, det bliver besluttet over, at skatterne bliver sat ned, og det får heller, de får, det, der kommer ingen, altså det bliver okay stadigvæk for selskaber som Vestas at levere vindmøller og så videre derovre. Priserne bliver ikke presset op, så, og det er også derfor, den er begyndt at stige. Spørgsmålet er så, den er faktisk steget meget, hvis vi ser de sidste, hvis man bare ser den sidste måneds tid, ikke? Der er den faktisk oppe med, hvad er vi oppe med, det er en 10%, ikke? Så jo, og de sidste tre måneder ned med 21, så kan du selv bestemme, jo. Men altså, den er så lidt på vej op igen, og jeg tror, at når vi har set, at at afstemningerne i USA er omkring skatterne derovre, at det er kommet igennem, så ikke tror jeg, den kan stige. Helt usædvanligt holder Mogens fast i de positive historier. Ja. Bullish, som han plejer at være, er han altså også i dag, altså også lyder det til, på Vestas. Jamen, jeg har ikke Vestas. Jeg har taget lidt profit på, jeg har taget profit på den her, men jeg tror, på sigt, der skal den længere op. Jeg har jo købt den, fordi du sagde, den skulle i 700. Det er det sidste, jeg kan huske, du har sagt. Nå jo, men jeg tror også, at derfor nej, det tror jeg ikke, det der. Nå, men de faktisk der udmeldinger, det vender vi tilbage til. Nej, men hvad hedder det? Det er jo det, man kan jo ikke sidde og fortælle, hvad en gang har sagt, for så og verden har forandret sig, der er jo sket de ting, der forandrer sig. Men den har jo rent kursteknisk set jo det, som de kalder for et gap, altså et hul, fra, hvad er det, fra 520 cirka, ja, og så 580, ned i 400 og hvad ved jeg, 40, ikke? Altså, der er virkelig ordentligt hul, hvor den bare fik sådan en plump ned igennem. Men jeg tror ligesom, at Vestas lander på benene, og de får ro over det igen. Men altså, det bliver da lidt dårligere i USA, end det har været. Men det er jo bare et eksempel på alt det der politiske fnader med, at så laver de om på det ene, og så skal de støtte det andet, og så skal, hvis vindmøllen bliver malet blå, så var det bedre end malet rød, og alt det der pis. Nå, altså, det er jo det, de er ude i. Nok om Vestas. Vi skal til en anden aktie, hvor der også er politisk fnader, nemlig Teva. Det forlyder, at den gode Kåre Schultz, der jo altså er blevet administrerende direktør dernede i Israel, igen skal træde for hos Netanyahu, der er altså indkaldt til krisemøde. De kære politikere er simpelthen bekymrede for, hvad han har gang i TV, om det kommer til at skabe alt for meget arbejdsløshed, og hvad i verden der foregår. Han nedlægger fabrikker, fyrer folk, og det ene og det andet. Hvad skal det ende med? Lars Svendsen, hvad siger du om den her situation, hvor politikerne nu går ind og blander sig i, hvordan han driver virksomhed? Det er jo sådan, beviser bare, at han er jo ikke andet borgmester, han er jo ikke statsleder som sådan, det er han måske nok på andre punkter, men Israel handler jo om at holde fred, få fred udadtil. Men pointen er, at han skal jo bare vise, at han vil beskytte sin befolkning, og så tror han, at han kan bestemme, hvor mange folk, der skal være ansatte i firmaet, og det kan han jo ikke. Og så derfor må man så sige, at han får nok en avis til at pakke sin fisk ind i, når han går, så han kan få lov at stå og fortælle, at vi har haft et stort møde, og det var vældig godt. Og det, du kan jo ikke lade dig påvirke af, hvad en eller anden premierminister, som dårlig nok ved, om man har et mandat eller ej, sidder og fortæller, og han vil bare have, at der skal være mest mulig gang i det. Men pointen er jo, at så vidt jeg husker tallene, at TVA har 64.000 ansatte inden nedskæring, og det er 14.000 job, der skal ryge. Og af dem er der 8.000 i Israel. Det var der, de kom fra oprindeligt. Så det er jo ikke så meget. Og de har jo købt det her Actavis, og det er jo egentlig det hele handler om, at få det integreret. Og når du har køber en virksomhed, som er meget stor, og det er jo altså... Hvis man ser på det, hvis man sagde TVA et israelsk selskab, og ligesom købte den idé, ligesom man vil købe idéen om, at Novo er den selskab eller andet, ikke? Det er der en vis modifikation på, men... Det er jo global kapitalisme, det her. Mm-hmm. At, så kan man sidde og sige, jamen, de har brugt 35 milliarder dollar. Det er jo mere, end en krig ville koste, hvis den varede i tre uger. Og det er meget dernede. Så mange penge drejer det sig om. Og det er jo dem, at de skal på en eller anden måde forsvare og få slippet hjem. Altså, Kåre Schultz var jo ude og sige... Det er jo en forretning, det her. Her, hvor det i går foregårs, at man skal jo lige se på de udfordringer, som selskabet har haft i så lang tid. Og hvis der ikke bliver gjort noget, jamen så risikerer man altså, at selskabet det går konkurs. Ja, så det, han er i gang med, det er jo at korte omkostningerne ned, og også få gælden ned. Mm. Og det er han altså, som jeg ser det, rigtig god til. Ja. Ligesom fornemmer sig, så tager han rundt i USA også, og korter en del af deres produktion ned. Produktion af produkter, som åbenbart ikke er særlig interessante. Mm. Og så, som sagt, også fyrer de 14.000. Ja, Lars Svendsen, der er kun 56.000 ansatte i TV, men det er sådan set bare en detalje. Hr. Svendsen, kan man ikke, altså mener du simpelthen ikke, at sådan en mand som Netanyahu, han har magt nok til at kunne forhandle, eller gøre noget, eller presse Kåre Schultz til noget som helst? Nej, altså, der stemmer i det pjat jo. Ja, der stemmer han kan også sidde og se alvorligt ud af alt det der, og holde stor tale, ikke? Mm. Så går han hjem, og så spiser de kosermad igen. Altså, nej, han har ikke noget at skulle have sagt der. Og det er jo det, politikere må forstå, når du lever i en global verden. Og TVA er verdens største generiske udbyder, altså udbyder af kopimedicin. Der er 200 millioner mennesker, der bruger deres medicin hver dag, siger de selv. At så kan du sige, jamen så er det jo noget, der kører på tværs af grænser, og at så tilfældigvis hovedkontoret ligger i Israel. Det har jo ikke meget med det hele at gøre. Hvis du så, hvem der ejede virksomheden, vil du sikkert også finde ud af, at den ikke er specielt israelsk længere. Mm. Det er måske kun 20, ja, nu gætter jeg, men altså, det er jo sandsynligvis over 20%, der er ejet af israelsk bosiddende investorer. Resten er jo ejet af alle mulige i hele verden. Så det er jo det er jo den der verden, man skal operere i, og det gælder jo også, hvis du tog ISS i Danmark. Så den jo også både ejermæssigt set er en eget udlandet, ikke? Og de har jo kun, 4% af deres ansatte i Danmark. Mm. Det er jo sådan noget, det er den struktur, men politikere lever jo i fortiden, og folk, der går rundt dernede og laver et eller andet, plukker appelsiner og laver IT-systemer, og det der skal lave jo meget avancerede ting i Israel, de kigger jo så om, at det var ligesom lokalt, ikke? Men det er jo ikke 14.000, der bliver fjernet fra Israel. Det vil jo være, faktisk er det pro rata, altså forholdsmæssigt. Mm. Selvom hovedkontoret er der. Men det er jo sådan noget, at politikere skal lære at forstå, at de har altså ikke noget at skulle have sagt der. Der er meget, politikere skal lære at forstå. Men bare lige sige en anden ting, altså omkring TVA, ikke? Vi har lige haft Goldman Sachs ude og upgrade selskabet, og de mener altså, at 2018 bliver et godt år for dem. Så, men er det ikke også Goldman Sachs og mange af de store amerikanske finanshuse, som har et kursmål, der ligger i nærheden af 20 for Teva? Der er vi jo altså ikke særlig langt fra, så er der specielt meget mere at komme efter? Jamen, det er rigtigt, at de er, starter med 20, ikke? Dollar per aktie, og den ligger i 18,86. Der lukkede den i går. Der går nok lidt... Jeg beholder altså min også, når den kommer op. Det kan godt være, at den kommer op i 20, man skal sætte en lille smule, men jeg tror stadigvæk, når vi kommer ind i det nye år, der skal den betydeligt højere op. Mm. Det er sjovt, at jeg står lige her og fisker her på, fordi man kunne jo sætte sig ned og sige, hvor mange aktier, hvis de købte, som jo købte fuldstændig udefra, ikke? At den havde efter hvad de her, nu er det Wikipedia, det er ikke det største og sikreste, men i 15 skulle de have 21.600 ansatte. Ikke? Og du kan sige, nu er der så, de 14.000 job, man fjerner. Det svarer så til 2/3 af det. Men altså, balladen er jo, at du skal jo integrere de virksomheder, og de har haft det i 1,5 år, og der er ikke sket en klap. Meget bekendt. Jeg prøver også at høre, hvad jeg kan høre på vandrørene. Mm-hmm. At de har været handlingslamme. De anede ikke, hvad de skulle gøre. De fyrede ham, den gamle boss fra Aktivist osv. Og så er de siddet og gloet på det og fyrede hele toppen i nede til. Og så er de ligesom siger, hvad gør vi nu? Og så henter vi Kåre. Ja, men, og vi ved godt, at vi skal skære ned. Det er jo også sagt på forhånd. Der var det 6.000 til 8.000. Nu er det blevet til 14.000 jobs, der forsvinder. Men det skal jo ryddes op i sådan noget. Man kan jo ikke have to virksomheder, som er parallelle og køre videre. Det er ligesom Carlsberg og Tuborg, ikke? Altså, det prøvede de havde råd til, fordi de havde et dominerende position i Danmark, men og havde samarbejdet i forvejen, dengang de blev lagt sammen i 1969. Men det kan man jo ikke med sådan noget her. Mm. Du er nødt til at få det til at køre, og det er også derfor, at du kan nedlægge fabrikker, fordi det var jo over dag at drive. Det er jo ikke sådan, at man bare ringer hen til Hansen på hjørnet og siger, ved du hvad, vi skal bruge nogle af de der hovedpinepiller nu, der vi har fået nedlagt en fabrik for meget. Så må han ikke engang levere dem, fordi det skal dokumenteres i hovedet og alle steder. Mm. Så derfor skal du nødt til at gå lidt, du skal vide, hvad du gør. Ja. Du kan ikke bare sådan sidde og sige, slår vi, nå, skide om det, der røg en fabrik for meget, så åbner vi igen på mandag. Det kan man ikke. Og det skal man også vide, hvad man gør på aktiemarkedet. Lars Svendsen, kursmål på omkring de 20 fra de store finanshuse i USA. Hvad siger du til det? Det lyder meget rimeligt, at det er der, og så skulle den jo gerne begynde at komme rigtig opad langsomt. Jeg tror jo, at han får det til at køre i løbet af to år, om 3 år. 2021 skal det hele være fuldstændig shipshape, og i 20 der vil han næsten være i mål. Så du kan sige, at det bliver 18 og 19. Så er det nok op i over 50, når vi kommer op i 19-20, ikke? Ja, det kan vi så. Hvad er den rigtige kurs i Lars Hansens hoved? Jeg ved, du har din helt egen kursliste liggende derinde. Ja, men altså, hvad hedder det? Jeg tror jo også på, at jeg købte den jo inden, at blodbadet begyndte, fordi jeg troede, at de var ved at begynde at få greb om det, ikke? Og så vil jeg gerne være med fra starten. Jeg skal ikke sige, at jeg kom med fra starten, men jeg købte de først på 30, og så satte de udbyttet ned og alt det der, men det var jo bare sådan heldigvis kun ligesom goddag-positionen, så du altså, købte den inden Kåre Schultz? Ja, men det var jeg lige før i august, ikke? Ja. Og der gik de jo stadigvæk og ventede på at få en chef, og jeg kom jo først 2 måneder senere. Mm. Men jeg mener også, at det er en aktie, som den har engang været 70, ikke? Og hvis du, det var jo 5 år siden, og de var gældfri. Tænk, det virksomhed var gældfri, da de købte Aktivis for 3 år siden. Det var de gode. 3 år siden var det 72. Nå, de her... Det er et eller andet deroppe af. Så, hvad hedder det... Stig Jensen, han skrev lige ind til os på mio@radio247.dk, at de diskussioner, som pågår med regeringen, altså handler om, at man skal støtte TV, altså man skal give penge til dem. Jamen, det må de for gerne. At holde på arbejdspladserne. Giv bare nogle penge, men de skal give dobbelt så meget, som det koster folk ansat, så må de gerne komme med nogle sæk penge. Det er helt ondt. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 247. Jeg har Mogens Fad og Lars Svendsen i studiet. Du kan følge os på Facebook. Ja, Lars Svendsen er med, kan du høre. Du kan følge os på Facebook, der streamer vi live som altid. Der quizzer vi også her i december måned. Du kan være med i quizzen. Vi udlodder små præmier også her i december måned. Så gå ind og se, hvad der er, vi quizzer om på Facebook. Hvad kan man vinde? bøger, Lars Svendsen. Bøger? Ja, det er altid godt. Så kan man blive klogere. Mm. Du kan også sende historier her ind i studiet. Vi vil gerne høre om, hvordan og hvorledes du har investeret i 2017. Hvis du har haft en god eller en måske ikke så god oplevelse, så vil vi rigtig gerne høre om det hele. Skriv ind til os på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Hvis du i løbet af de seneste måneder har siddet og flået dig selv i håret og været frustreret over at se dine danske aktier styrte lige lugt mod bunden, ja, så er du sikkert ikke alene. For hvad foregår der egentlig i aktier som for eksempel Vestas, Genmap og Pandora? Er der andre kræfter i spil end dem, vi tidligere har været vant til? Det skal vi vende nu, de her. Jeg vil godt tænke mig sådan indledningsvis at tage udgangspunkt i økonomisk ugebrev fra i går. Der var en udmærket kommentar fra Morten Langer, der beskrev situationen fra i onsdags, hvor nogle anonyme broker, altså Netto, solgte Genmap for 30 millioner kroner. Så faldt aktien med ca. 5% og lå sådan ret lavt i lukkeauktionen, og så endte de her anonyme broker med at købe op, så de altså var nettokøbere på dagen for ca. 12 millioner kroner. Morten Langer, han skriver sådan, ja, lad mig lige citere, han skrev sådan her, bundlinjen var altså, at udenlandske investorer først solgte og pressede aktiekursen med 5% hen over dagen, derefter købte de op med arme og ben i lukkeauktionen til dagens laveste pris. Lars Svendsen, de her dynamikker, som foregår derude på aktiemarkedet, og som ja, jeg sådan helt personligt synes, har taget til her i 2017, er det et billede, du også kan nikke til, eller hvad siger du til sagen? Ja, det kan jeg så til godt jo, men nu ikke så, den her historie er ikke så følsom overfor, men ja, altså, det er lidt man against machines, det her, ikke? Fordi der er også folk, der, jeg ved det ikke, men der er nogle af dem, vi har haft på besøg, der jo ved mere om det, end vi ved, som siger, at over halvdelen af handlerne, der bliver lavet på det danske aktiemarked, er ikke gennemført af personer, men på en eller anden måde af en computer, som står og kører rundt på en eller anden mere eller mindre autonom måde, og så selvfølgelig skal ramme, har en eller anden, du skal gå i nul til sidst på dagen, eller være under en ramme, eller hvad du har af ligesom, hvad der fortalt et mandat, ikke? Mm. Men det har du været ude for, og det er også derfor, at du bliver meget mere. Altså, vi kan jo se det omkring det med short-selling. Det er jo der, vi kan opleve det. Og hvor du normalt, hvis sådan nogen, som jeg vil sige, som per definition er en almindelig lang investor, altså en lang investor er en, der køber en vare for at beholde den, og siger, jeg køber Novo på 300, via 12 til koste 400, ikke? Så er man lang. Men hvis du selv køber Novo på, eller sælger Novo på 330, fordi du tror, den skal bare ned i 300 lige ud, så er du short. Mangler den, ikke? Og der må man sige, at det der short-selling fixing, kalder man det også for, at det har jo virkelig taget omfang, og hvad hedder det, det er jo basalt set, det er noget urent trav, basalt set. Man skal jo ikke forbyde ting, men man skal bare sørge for, der hvor du, hvor mangoen i virkeligheden er, synes jeg, det er, at det er jo et banksystem, der står bagved for som modpart på det der. Og det skal man altså huske, der står banker bag alt. Men, du skal have en modpart, og der må man sige, at der er det spørgsmål om, hvor store sikkerhedskrav du stiller til det. For hvis du kører, som Hovgaard sidder og siger, at de kan give 300 gange i hvert fald nogle ting i London, ikke? Altså, kom 1 million, du tager på 300 millioner, ikke? Så kan godt være, at du er væk i løbet af et spidssekund, men det er din gamble. Du kan også have, at du har fordoblet dine penge, ikke? Men og det er jo klart, at på aktier, der taler man jo tit om 10 gange, hvis du er, eller 20 gange, hvis du er sådan professionel. Men det gør jo, at deres slagkraft bliver markant større. Og det tror jeg, at vi er op imod. Og det er en anden form for adfærd, hvad du kalder det for. Det er jo mere nogle. Det er lidt et almindeligt gevær mod maskingevær, vi kæmper med. Og det er jo klart, at de kan jo, hvis de har power nok hjemmefra, drive det langt ud inden. Men Lav, hvorfor tror du, det har sat sig så voldsomt lige i de danske aktier her i 2017? Det kan jo også være, at det har andre steder. Det ved jeg ikke så meget om, fordi det er jo her, vi kigger mest på det. I Sverige ved jeg kun, at der har de jo en del short-telling også. Mm-hmm. Men vi har måske ikke rigtig været vant til det. Og så har vi jo det her, hvad kan du kalde det for? Det danske marked har jo altid, i gode gamle dage, danske marked lille. Et lille marked, aktiemarked. Vi har jo ikke noget ordentligt erhvervsliv i Danmark. Det må vi lige skal sige lige ud. Altså strukturen med en stor offentlig sektor og et elendigt erhvervsliv og en stor landbrug, det har jo været Danmarks udgangspunkt. Derfor har vi ikke ret meget industri i Danmark. Vi har ikke en stor industri samling af aktier på børsen, vel? Det har vi ikke. Vi må også bare se, hvor mange lastbiler, der kører rundt på gaderne og veje i Danmark. Det er jo ikke så mange, vel? Jeg var engang ingen her på besøg, så siger han, hvor er lastbilerne henne, sagde han. Så sagde han, ved du hvad, i Danmark, der har vi ikke en skid industri, du. Vi har sådan noget græsbaneindustri og sådan noget, og Novo, men det der, de laver, det kan jo... Ja, jeg synes, der er på. Mere end rigeligt, når jeg falder til i morgentrafikken. Lad mig sige, at vi er faktisk et underindustrialiseret land, men hvis Danmark skulle have lige så mange industriarbejdspladser som Sverige, skulle vi næsten have dobbelt så mange. Mm. Men der kan man sige, at vi har måske været lidt beskyttet på det punkt, hvor, og så til gengæld har vi jo haft de her nicheindustrier, som har haft deres eget marked, og vi har Novo, Novo Simons, Christian Hansen, høreapparatfabrikkerne, som jo har sidder godt på et marked, og måske har markedsandel på 20% eller et eller andet stort. Mm. Og de har jo været mere beskyttet rent, og ikke så mange, der har lyst til at overfalde det. Så jeg tror lidt det, at det er den store verden, der er kommet til København, og det, vi kan ikke rigtig smide dem ud. Og Lav, hvad er det så? Kan du ikke lige forklare os? Fordi jeg blev lidt i tvivl. Hvad vil det sige, det her med den her lukkeauktion? Altså, bliver der handlet noget efter lukketid? Ja, det er jo det der med, jeg kan også dårligere dine regler, men det er jo, at de sidste 10 minutter, der har man sådan en udklæring, hvor du kan indgive ordre, mm-hmm. og sige, jeg vil gerne købe, og nogle andre vil gerne sælge, og så clearer man på én pris, i stedet for, at man handler frem og tilbage. Mm. Så det er ligesom sådan en clear-out, du kan gøre. Er det en rimelig beskrivelse, Mås? Det der lukkesystem, altså man har den sidste 10 minutter der, hvor man kan rydde op med det bunker? Jamen, det kan det gøre, ikke? Men det starter jo, altså man kan jo se det under Anonymous Broker, ikke? Og det er jo de her hedgefonde, som du også nævner. Og det er, som jeg fornemmer, og som jeg også tror, som du siger også, det er computersystemer, der ligger og kører det her, og når de ligger og sælger, og de kan se, at eller den computeren kan fornemme, der er ikke køber nok i den, så bliver de ved med at sælge den ned. Det noget, ja. Og det er jo derfor, vi ser, at en som blandt GeneMap har fået så mange tæsk i år, og det er jo, man kan bare sige, at vi bliver simpelthen rundbarberet af det her, og det er jo ikke kun GeneMap, det er jo... Det er jo blandt andet også Pandora, ikke? Det er Vestas, you name it. Man vil sige, hvornår stopper de? Jamen, de stopper først, når de kan se, at nu kommer der masser af køber ind, og så, hvis man ser en GeneMap i dag, ikke? Selvom der er, som jeg fornemmer, stadigvæk positive nyheder ude og så om det, så ligger de her selv, og den stadigvæk, de shorter, og deres omsætning, den ligger under Anonymous Broker, det er selvfølgelig flere, men vi ved ikke, hvem det er, men de fleste af dem under Anonymous Broker, det som jeg fornemmer, så er det de her hedgefonde og computer, og de har altså omsat for 21 millioner, 21.000 har de købt i GeneMap, og de har solgt nu for 26.700 stykker. Og det er ligesom den største omsætning. Tag sådan noget som Danske Bank, de har købt for 2.130. Altså. Ja, men Mogens, gør det sværere, synes du? Altså, er det blevet sværere at være sådan en som dig i det her marked her i 2017, ja. end det har været i årene foran? Ja, jeg har været med i over 30 år, og jeg har ikke oplevet det på den her måde. Jeg synes, det har været, ja, rent udsagt, forfærdeligt, fordi vi har faktisk haft et helt okay år med vækst i USA og også i Europa. Vi har haft faktisk nogle helt okay resultater, der er kommet fra selskabet i løbet af årene. Ja, jeg ved, Q3 var der nogen, der syntes, ja, men der var en del af de danske selskaber. Det var lidt for lavt og så videre. Men altså, tag nu en som, hvis vi tager en som, bare tag Pandora, ikke? De forventer, har været ude at sige, at Q4, der forventer de, der har de en guide på en omsætning på mellem 7,8 til 8,3 milliarder. De andre analytikere, de ligger omkring 7,7. Så altså, analytikerne er også, de er meget mere negative, de er... Og det er investorerne også generelt. Så I skal altså til at vende jer til nye dynamikker på de der finansmarkeder. Er det noget, I kan inddrage i jeres måde at handle på, i jeres måde at analysere på, Lars Svendsen? Ja. Jamen, det er det, og det vil jeg jo sige, det er jo en af de ting, jeg også oplevede måske omkring Teva, at jeg har engang for mange år siden opfundet det. Der var det her udtryk med, kun en tåbe frygter ikke havet. Jeg opfandt så et andet, der hed, kun en tåbe frygter ikke marked. Det er jo, jeg vil sige, at den har jeg måske nok fået genopfrisket lidt, at det skal du gøre, fordi når vi er ude i, at du har sådan nogle, der kan ligge med sådan nogle kraftige våben, altså stor indsats og parat til at spille med mange, mange penge, så har jeg jo svært ved som lille mand at komme og sige, jeg synes, at en eller anden aktie skal koste det, og så køber jeg den nu, fordi jeg synes, den skulle være 40% dyrere. Men hvis der er nogen, der har lyst til at smadre den 20% ned først, så må jeg ligesom vente på det. Og det er jo det, som jeg også har prøvet på at forklare om det der y-situation, ligesom at kurs skal krakke derned, og så whoop, farer den op igen som en tosset. Og det er sådan en situation, jeg går rundt og lurer på. Så jeg prøver så nu, så må jeg se, om det lykkes, men at finde sådan nogle af de der y-situationer, hvor man altså tager den første side ned, og så siger, nu må det der snot, der er ved at være værd, og så kører man en gang, to gange, tre gange. Og så skulle den jo gerne kunne vippe op, fordi de i virkeligheden bliver presset for langt ud. Der er for mange, hvis der sker af voldsomme kræfter, vil der komme for mange ekstreme udsving. Og der vil jeg så gerne ud og samle dem op for neden, for jeg er jo kun opadgående, jeg er jo ikke nedadgående i mine dispositioner. Og det er sådan set det, jeg prøver på at lure, hvornår der er sådan nogen. Og så må man bare til gengæld også sige, hvis det var det, du gjorde, så skal du nok hoppe af, når vi kommer op i et eller andet sted, når y-sammenføjningen der begynder at gå op til højre, så skal det godt være, at du skal gå af, fordi det er nogle brutaliser, vi er... Man kan jo også sige, altså 2017, ikke? Altså vækst, og det har været, der har været vækst og lav inflation i 2017, ja. Ikke? Og det er jo positivt. Men altså, der er mange, som er, som jeg nævnte også før, som er nervøse, ikke? Og selvom der er pæn vækst, så er de stadigvæk nervøse, og jamen altså, der har ikke været der har været aktierally, og det har der blandt andet været i USA også specielt, men altså, der er meget negativ historie derude, og mange de står simpelthen på sidelinjen, så jeg tror nu, når vi får, jeg tror, at skatten den kommer ned i USA, og det bliver ind her, og det tror jeg, det vil vi se vældig positivt for i USA også, og det vil være med til, vi vil se dollaren komme til at stige, og det vil være positivt for Europa lidt hen ad vejen, fordi at det gør det nemmere at eksportere til USA. Så jeg tror, jeg tror bare, at lad os se nu her, når... Og vi, lad os se, hvad der sker. Og vi er altså all time high i USA. Ja, det er jo det. Men det var det, jeg ville sige, fordi du vil sidde og sige, altså, jeg tror bare, man allerede... Det der spørger, hvor meget har man allerede indregnet i det her, ikke? Mm. Det er det der spørgsmål, vi jo har. Det er jo ikke sådan, så, at de kommer og siger, nu kommer der skattefarm. Hurra, råber alle, nu skal selskaberne tjene 15% flere, fordi de sparer det i skat. Det aner vi sandelig ikke. Det kunne ikke gennemskue. Det har jo folk jo godt gennemskue for længe siden. Og det var det, han også gik til valg på for et år siden. Altså, Dow Jones er steget 25% i år, ikke? Og da han kom til, så vidt jeg husker, der lå den i 18.000 lige, da han vandt valget der for 8. november sidste år. Igen. Ja, det var vel kun igen nu, der er vi ikke kommet over skiftet igen. Men der var 18.000, nu er den i 24.800. Og ham her, hvad hedder han, Nasdaq er steget 30%. De har jo altså taget rigtig godt foran, og USA er jo markant foran. Men indtjeningen, den er også... Europa. Jo, men indtjeningen er jo stedet også, og det er ret nok, at de amerikanske aktier de er lidt de dyreste, men væksten er også den største. Og jeg tror, det vi kommer til at se også i det nye år, det er, at vi vil se mega store buybacks, og det vil blandt andet være Apple, og det vil være Citigroup, etc., som vil være stor til buybacks. Og det vil det går hen og bliver positivt. Jeg sidder i øjeblikket ved at kigge på en virkelig stor megakoncern, som jo er så stor, og kan ikke gætte på, hvad der kommer fra en analyse, men det er så stor, så nogle af de her firmaer, de afspejler jo nærmest en global økonomi, ikke? Det er Siemens. Og han er så fint, så han udreder nærmest, kommer en hel OECD-rapport om, hvad er væksten i her, det er alle vejen. Han taler om, at USA til næste år vil have 2,4% vækst. Det er jo sikkert noget, han har fået fra 7 rapporter og sådan noget. Men Europa ligger på 2,5%. Mm. Vi er faktisk en lille smule over, og det har vi også været i år, så vidt jeg forstår tallene. Så altså, Europa er jo... Så kan du sige, at den skattereform kan måske give noget spark til. Jeg tror, at væksten den bliver over 3% i USA. Den skal så give noget ekstra. Men altså, Europa er jo med, men de europæiske aktier er bagefter, ja. Synes jeg. Er du ikke også enig i det? Jo, men det bliver jo rigtig positivt for Siemens også med eksport til USA, når dollaren den kommer til at stige. Og jeg tror, vi kommer til at se det samme, som vi så i 90'erne, at dollaren den steg, og vi der fik vi også, renterne til at stige. De steg i USA også. Man håber, de ikke stiger alt for meget, selvfølgelig, men jeg tror, det går hen og bliver interessant over det nye bestemt år. Bestemt bliver det interessant. Ja. Nå. Hvis vi nu stiller spørgsmålet meget simpelt, hvad vil du være næste halvår, USA eller Europa? Hvad for en løber hurtigst? Det tror jeg, USA det gør. Okay. I hvert fald til at starte med det første kvartal til to kvartaler. Og så tror jeg, at Europa kommer med, og det bliver blandt andet selskaber, som Siemens man skal fokusere på. Og det bliver også... det bliver selskaber som Fiat Chrysler, som jeg forsvarende holder af, og den gør det rigtig godt, men de kommer til at eksportere rigtig meget også til USA. Nu producerer de så også i USA selvfølgelig, men vi vil se rigtig mange eksportselskaber i Europa. De her, vi startede med at snakke om markedsdynamikken. Jeg kan forstå på jer, at den i den grad har ændret sig her i 2017. Det er jo ikke kommet sådan lige fra den ene dag til den anden, men altså, det har været ligesom en bevægelse, som vi har set udmøntet sig særligt her i 2017. En ting, som jeg formoder kommer til at fortsætte fremad. Det er jo heller ikke noget, der bare sådan lige forsvinder fra den ene af til den anden. Jeg kunne godt tænke mig at tage et spørgsmål ind fra Dan Benson, som på en eller anden måde ligger lidt i forlængelse af den her snak, som vi her har haft. Og det er et spørgsmål til dig, Mogens Vad. Dan, han skriver sådan her. Der har gennem flere år været en uigenkaldelig positiv stemning om Genmap og Vestas, og der er talt om kurs 2.000 på Genmap og 8.900 på Vestas. Og dette for nogle ret kompetente, professionelle investorer, som Mogens Vad og Helge Larsen. Ja, Helge har vi jo altså ikke med i dag, Mogens, så det bliver altså lige dig, der får lov til at stå på mål for dem. Ingen kan vide sig sikker med investering i aktier, hvilket historien fortæller alt om, men fakta er, at timingen fra de to herrer mildest talt har været mindre god. Eller hvad mener de selv? For mig at se, så har begge aktier været i en konstant os i 4-6 år. Lad mig lige holde en pause her og sige det her. Os, det er jo altså sådan et gammelt fransk ord. Os og base, som vi sagde i gamle dage. Det, vi kalder det bare bullish nu. Altså, aktierne har været bullish i de sidste 4-6 år, de her Genmap og Vestas aktier. De to herrer har forsvaret aktierne med næb og klør og sagt køb eller behold. Og dette med succes. Men hvad med 2017? Hvordan kan det være, at de som professionelle investorer ikke har kendt deres besøgelsestid? De to herrer kender markedet bedre end de fleste, så hvorfor er de gået så skævt af disse to aktier? Mogens, som sagt, Helge er jo altså ikke med os i dag. Vi kan tage snakken med ham på et andet tidspunkt. Jeg ved også, at Dan her, han også stiller spørgsmål til Lars Persson. Det tager vi også på et andet tidspunkt. Lad os nøjes med at høre, hvad du siger til den sag. Nå, men jeg gætter ret, at Genmap og Pandora, de har fået rigtig mange tæsk. Genmap og Vestas, lad os tage dem. Okay, så tager vi Genmap og Vestas. Vestas har også fået tæsk. Mm. Og vi vil bare sige, at hvorfor bliver jeg ved med at sige, at man skal beholde Genmap? Og Vestas har jeg faktisk sagt på et tidspunkt, at der synes jeg, man skulle sælge, og det var blandt andet efter tredje kvartal, hvor ledelsen var ude at sige, at konkurrencen den er endnu større, og der er prispres. Men hvis vi tager Genmap, jeg har jo ikke været klar over, at den vil blive shortet så meget, som den er blevet, og jeg synes, det er alt for voldsomt, og det er jeg sådan rimelig sikker på, at vi vil komme til at se, når vi kommer ind i det nye år. Man kan jo ikke være ret på det hele. Og jeg mener stadigvæk, og jeg er stadigvæk lang Genmap, og jeg tror, den skal nok komme op. Men han skal bare vide, at jeg har haft mange andre selskaber, som Nvidia for eksempel, som jo er steget markant i år, da jeg nævnte den første gang sidste år i september, der lå den i $60, og nu er den i 200, den var lige op i 220, ikke? Mm-hmm. Og jeg ved, der er mange, der har haft den, og jeg har så taget profitten, men jeg tror, at Genmap kan sagtens komme op. Så har vi Applied Material, som er steget også helt okay. Så der har jo været rigtig mange selskaber, jeg har haft, som har haft det godt. Ja, og så har der været, som sagt, Genmap. Og jeg tror, at som sagt, der kan komme nogle flere positive, der er jo kommet positive nyheder ud fra selskabet her. Og jeg tror, vi vil se også ind i det nye år, at der kommer mere positive nyheder. Ja, men Mogens, lad mig også lige nævne, at jeg har ikke eller læst hele mailen op her fra Dan, og han er fuld af beundring og stor respekt for det, I siger. Det skal ikke opfattes som nogen kritik, men bare sådan en høflig undren over, hvad det er, der foregår. Han er også selv inde på, at han skriver sådan her, svaret er jo altså ikke, at ting vokser ind i himlen, og det gør aktier heller ikke, slet ikke Genmap og Vestas, men han siger, hvis markedet siger ned til de to aktier, så kommer de jo ned, blandt andet på grund af, at markedets forventninger er blevet indfriet. Nej, fordi at de forventninger, der er for analytikerne, er faktisk vældig positive. Der er nogen, der siger 1.650, der er nogen, der siger 1.400, og ja, så ved jeg, så er en, der er kommet ud, der er reduceret ned til 1.250, og aktien, den ligger i 1.030 nu, ikke? Så der er, hvis man ser på analytikerne og deres forventninger, så er der altså en pæn upside stadigvæk. Men har han ikke ret i, der er noget omkring timingen? Altså, I har gået forkert der? Den kender vi jo ikke, fordi at vi har haft de her, som jeg ser det, grunden til, at den er faldet så meget, det er de her computersystem, der bare ligger og sælger, når de ikke ser, at der er køber nok. Og der er ikke køber nok i Danmark til den, fordi mange, der er fuldt investeret i den, og som jeg også nævnte før, så er der simpelthen mange, som står på sidelinjen og venter, fordi de er for nervøse på markedet. Men Mogens, og undskyld, jeg nu bider mig lidt fast, men jeg synes, det er en principielt interessant diskussion, det her. Altså, hvor langt skal noget falde, før end du begynder ligesom at sige, okay, det kan godt være, at markedet derude tager fejl af Genmap, og den i virkeligheden skulle stige. Men nu har markedet til sydlandet besluttet, at den skal ned, så nu må jeg simpelthen stille mig på sidelinjen og se, hvad der sker. Jamen, som jeg siger, det er altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet det her marked, som vi har haft i år, hvor de ligger og shorter big time. Jeg regnede ikke med, at den skulle ned i 1030. Og det kan da godt være, at de bliver ved, at de vil have den under 1000, de her hedgefonde. Men altså, jeg er stadigvæk lang, og jeg holder fast i den, fordi der er en anden ting, som man kunne forestille sig også, det er, at der lige pludselig kommer et bud på selskabet. Og det er lige før, jeg siger, jeg håber det, fordi så får de så mange tæsk, dem der ligger og shorter den. Så ligger du der nu, fordi du mener, det er en potentiel opkøbskandidat? Nej, det er ikke derfor. Det er for grund af deres produkter der. Du mener stadig, at man skal i 2.000? Det er det, ja, du siger. Men, og det tror jeg, jo, men altså, kommer det til at ske? Det sagde jeg i starten af året her, at det kunne ske i år, det kunne ske i 2018. Jeg ved ikke, hvornår det kommer til at ske, om det bliver i 2018 eller 19, men jeg er rimelig sikker på, at aktien, den kommer pænt op. Og spørgsmålet er bare, hvornår, fordi jeg ved ikke, hvor lang tid de bliver ved med at shorte den. Og det er lige pludselig, som du også nævnte, Lav, lige pludselig, så kan det vende hurtigt rundt, og så kører det bare op, ikke? Og det er sådan set derfor, at jeg holder den. Jeg vil jo så sige, hvis jeg må lige blande mig i vandet, jeg synes jo, det er forbilledet, Mogens, at du her viser, at du ligesom sidder og siger, jeg har kigget på den her butik, jeg har hørt på dem i det uendelige, og det er 17.000 analyser, og det er det, jeg mener, at den skal i 2.000. Så, at den så tager sådan en udflugt baglængs på 30%, so be it. Vi kører stadigvæk retning mod det der. Jeg er ikke selv mening om 2.000, jeg har ikke nogen mening om det plan, men det er jo sådan, også jeg gør, når jeg investerer, så til at sige, jeg vil skide på, at der er en flok røvhuller, der kommer og bomber og synger sammen for øst og vest, ikke? Det kan jeg jo ikke forhindre dem i, men jeg mener, at vi skal derhen, jamen så er det det, vi går efter. Du kan sige det samme til mig i hver omfang i Bavianen, ikke? Men altså, den er bumpet fra 430, eller hvad den er oppe i, til 220, ikke? Jamen, I er vanvittigt stedige, når det handler om de aktier, som I følger, og som I har lavet analyser på, og som I mener har noget seriøst godt at komme efter. Men på et eller andet tidspunkt, så er man vel også nødt til at ligesom sige, okay, det kan godt være, at jeg var lidt for stedig der. Jeg er nødt til at ligesom at slippe, for en marked har besluttet noget andet. Jo, men det er jo det der ping-pong frem og tilbage, fordi du har jo sådan en funktion med, at du sidder og siger, jeg mener, at Genmap skal være 2.000, hvis du siger det. Jamen, så er det jo, fordi du har tænkt over det. Det er jo ikke bare, at du har sagt, at jeg har den på 1.400, og den er steget meget, så tager en lineal, og så går den nok til 2.000, vel? Så rammer vi det. Det er jo ikke sådan, du har gjort. Så det er lidt arrogant, Lars Svendsen, at sige, for der må jo også være nogle analytikere derude i verden, som har siddet og kigget på den og tænkt, det der, der er simpelthen ikke noget i det der selskab, den skal bare ned. Jo, det er klart, og hvad hedder det, det kan der sagtens være, og dem har vi så ikke hørt så meget til, også fordi hvis de gjorde det, så ville de være til krigen hjemme i afdelingen, ikke? Mm. Altså, vi har jo nogle få, som har været ude, for eksempel i Vestas, og sagt, at det aldrig skulle derop. Der har jo været nogen, som har ude med den der. Men generelt vil du jo altid, når noget går der, du bliver kørt over osv., så må man jo holde sin kæft og vente på, at vinden blæser. Det er jo det samme, hvor det er med bitcoin, hvor alle vil have bitcoin, så er alle også, der sidder og siger, at det er varm luft, og det ender med et brag. Der er du ingen, der gider at høre på, fordi den stiger 10%, og sidste uge stiger den 35%. Men den er så lidt anderledes. Fantastisk at foretage. Det er luft, det er luft, det er luft. Ej, luft. Den, kan den luft er så lidt anderledes end for eksempel Vestas, ikke? Ja. Men jeg sige, men bare, Vestas, det er den kamp, vi har. Ja. Men sige, hvad skal jeg så skifte mening og sidde og sige, bare fordi at bevægningerne går ned i hullet, hvis bevægningerne kommer og fortæller, at det gjorde de jo til dels med et produkt, som ikke dur, vi ved ikke, om det ikke helt dur, men det dur i hvert fald ikke nok til, at den kan køre solo, det her postbar, jamen så må vi selvfølgelig erkende, at der røg en værdi ud af vinduet der, og det er jo det, ja. Men det er da ikke betydet, at jeg skal skifte mening over, fordi at nogle shortsellere smadrer aktien. Nej, men så synes jeg sådan set også, du har svaret på spørgsmålet ganske glimrende, Svend, fordi så siger du dermed, at der skal konkrete oplysninger ud fra selskabet, før du ændrer mening. Ja, verden skal jo, jeg skal jo have en grund til at forandre min mening om det. Jamen det er der jo også kommet fra Vestas, ikke? Og det er jo derfor, jeg solgte mine, og så her, da de kom med Q3-regnskabet, og fordi der kom det også frem, at ledelsen havde solgt deres aktier, og aktien den faldt jo så ned i omkring 350 stykker, ikke? Ja. Og så købte jeg nogen, fordi der kom ud med, at de fik jo nye ordre og så videre, ikke? Og den er så steget pænt, og jeg har så solgt de sidste her på de her 430 stykker. Jeg tror måske, at man skal være en lille smule forsigtig på den korte bane af den, fordi at de her hedgefonde, de går, jeg kunne forestille mig, de går ud og shorter den igen, og så tror jeg også, der er en del andre, der tænker, nu tager de den der profit, der er, og så inden året er færdigt, og så må vi se, hvad der sker i den nye år, ikke? Mm. Men altså, det sjove er jo også, hvis vi lige måtte følge den nyhedsbog, ja. Fordi hvis du kigger på, hvor mange penge det er. Ja. Altså nu sidder jeg og siger, jeg er hedge fund, jeg sidder et eller andet sted på Bermuda, eller hvor jeg er kontoret i London, jeg formelt ligger du på Bermuda, ikke? Ja. Et andet skattefredeligt sted. Mm. Så kan man så sige, det er jo, når du går ind i Vestas, Pandora og Denmark. Det er helt vildt. Så de beløb, du kan komme med, er jo store. Det er jo ikke sådan noget med, at du køber for 30 millioner kroner. Du kan jo købe for 2 milliarder. Jo. Så, altså, og det giver jo mening for dem, for hvis de vil, hvis du kan lave 2 milliarder, og du kan tjene 5%, så vil du tjene 100 millioner, ikke? Men jeg skal sige, jeg skal have 20% bonus her i firmaet, ikke? Men jeg siger, far har fået julegaverne, ikke? Ja, men en af grunden til også, at vi har så stor volumen i de her selskaber, det er jo netop, at de her hedgefonde, de lægger frem og tilbage, ja. Frem og tilbage, ja, ikke? Hvis du tager som... og folk spørger sådan en glad, de skulle skamme sig. Minus. Ja. De skulle skamme sig. Jamen, helt enkelt. Der er ikke noget, jeg holder mere af, end at have de her principielle debatter med. Jeg synes, det er super spændende, og jeg synes altså også, det er altså, al ære og respekt for jer, der stiller op her i Millionærklubben hver eneste dag, og har en mening og en holdning til tingene. Og selvfølgelig ved jeg godt, at man ikke kan have ret hver eneste gang, og det er der sådan set heller ikke nogen af jer, der render rundt og påstår, I har. Lad os lige vende tilbage til sådan mere konkrete spørgsmål om særlige aktier. Rikke Borup, hun har nemlig spurgt os, om vi kunne komme med et bud på, hvordan vi ser på Onseo, Lars Svendsen. Er det en aktie, som du har en holding til? Nej, jeg har ikke nogen holdning til den. Det er meget lidt. Det er jo et bioudviklingsselskab inden for kræftmedicin, og det er egentlig i den sammenhæng jo videreførelsen af et selskab, jeg for en del år siden, der hedder TopoTarget, der er lykkedes med at lave to produkter faktisk, og fik dem godkendt. Det ene var, jeg kan huske, som det hedder Savene, var et sådan et reparationsnød, hvis du havde fået, var noget gået galt, mens du fik, var det ikke kemo, man havde fået, og det andet var, det var stråler, og så det andet, det er der belinostat, som er mod blodkræft. Men de blev så fusioneret med et fransk selskab, og derfor har de fået det her navn. Det er, altså, det var en aktie, der har været... Det lå en lang tid med 15-20 stykker, sidste år havde den flygtet helt op i 40. Mm. Og alle, de skulle komme med noget, og så... Bum, gik den ikke. Og så drønede den jo ned helt derop fra 40,3 har været høj, og nu er den i 8,10. Så det har virkelig været en highflyer, der punkterede, for at sige det sådan lidt firkantet. Og så har de, for ikke skulle have løgn, haft en retssag, som de har tabt i første omgang, de så anket den. Og det skulle koste 8 millioner euro. Så det er ligesom, at de har fået nogle hook Og men nu er den jo nede, hvor der skulle være, hvad der svarer, så vidt jeg kunne regne ud til, omkring en 5 kroner i kontanter. Pure cash per en aktie. Hvis du køber en aktie 8 kroner, så skulle de 5 kroner være til stede cirka i kontanter. Det lyder meget godt. Ja, det lyder meget godt, men altså, det er jo men det der du vil med, ikke gå ind i den, lyder det til? Nej, det er en af dem, jeg ikke har dyrket så meget. Jeg har engang haft tobotakke, men jeg er nået at komme ind med den, mens det endte blev Onsev. Mm. Eller Onsev, eller hvordan det skal udtales. Ja. Det er jo fransk. Onsev. Onsev. Men det, de laver nogle ting omkring kræftmedicin. Det er sådan lidt, du ved, hvis de rammer den ligesom med genmap, så er det oceaner penge værd, og det er jo... Nå, men du har et selskab, det er en lækker udtalelse, det der. 50 millioner aktier til kurs 8, det er 400 millioner kroner, ikke? Du kan se, GMAP har jo en børsværdi på 65 milliarder eller sådan noget, så ja. Det er jo... Hvis det bliver en succes, så er det godt. Hvis ja, det ikke bliver en succes, det, så er det dårligt. Det kan man sige til alt, men bare sige, at han er nede og venter på, at der er noget, der skal begynde at gå den rigtige vej for ham. Kan vi ikke ja. Sige det? Men det er ikke en af dem, jeg har okay, men alligevel kom vi da lige omkring den, Lars Hansen, af en aktie, ja, som du ikke følger sig til, så synes du, det er ret Larsens frimærke. Okay. Altså, det er sent, du kan putte 25.000 i og sige, nå ja, og yes. Måske kan de blive million mere, ikke? En frimærkestørrelse. Ah, nå, Mogens Vad, lad os rette blikket mod dig, så du har nemlig været ude og handle i din millionærklub-portefølje. Lad os høre, hvad der foregår der. Ja, altså, jeg har jo, kan man sige, min faste position op, og suplos. Ja, den har været nede, men den begyndte at stige en lille smule, kan jeg se. Applied Material også, og Deutsche Bank har været ok. Det, som jeg har købt her i går, det er Valiant Pharmaceuticals. Mm. Og grunden til, at jeg har købt den, den er jo faktisk sted, pænt, der var helt nede omkring 10 dollar. Og... nu ligger den i 21,5. 8,3. Hvad siger du? 8,3 var nede, ja. Okay. Og det var fordi, at problemet er, at de havde alt for stor gæld, og havde problemer også med deres omsætning. Det, der sker nu, det er altså, at gælden, den kommer ned, og salget, ja... Det kommer også ned, men det er fordi, at de lukker eller sælger. De sælger en del af deres produkter og selskaber. Så det går hen og bliver positivt. Og det er faktisk derfor, at den er oppe nu i over 20. Og jeg tror faktisk godt, at den kan tøffe lidt længere op. Jeg vil bare sige, der vil være en del volatilitet stadigvæk i selskabet. Så hvis man går ind og køber den, skal man lige være opmærksom på det. Men jeg tror på den... Hvis man ser lidt fremad, og det er så i løbet af næste år, så tror jeg sagtens, den kan gå over 30, og der er mange, der mener, at den skal op i over 50 dollar. Og hvorfor mener de det? Jamen det er, at de siger, hvad er værdien af deres produkter? Hvad kan det sælges til? Og hvad er ligesom deres gæld? Og hvis man trækker de ting fra hinanden, jamen så er det altså, så vil det være, have den værdi på de her over 50-55 dollar. Og der er mange, der mener, det er jo et særdeles vigtigt argument, Mogens Vad. Ja. Jeg er i drillehumør i dag. Ja. Det kan vi vel næste. Ja. Det er jeg ikke. Nå, de jeg her... tænkte faktisk på med det der suplus der, fordi de påstod en kort radiovis, det er jo den eneste ordentlig radiovis, vi har i det her land, at Bent Holst fra Zoologisk Have havde været der til julefrokosten. Så tænk på, om han køber noget hos suplus. Det var vist en vandrehistorie, det her, Lars Vesen. Nå, Mogens Vad, lad os lige runde den her portefølje af, og det er jo sådan, hvis man ikke er vant til at lytte til programmet, så er det jo sådan, at vi har fire porteføljeforvaltere med her i Millionærklubben. Mogens Vad, Lars Vesen, Lars Persson og Tom Hovgaard har fået 250.000 kroner til at vokse i løbet af 2017. Og hvor meget er dine 250.000 kroner vokset til, Mogens? Ja, i går aftes var jeg 313.500, og jeg tror, at... Jeg håber, at det kan stige mere, inden året er færdigt er over. Og hvorfor gør jeg det? Men det er bare, at... Fordi du godt kan lide at tjene penge. Nej, det er også... Nej, jeg synes, det er sjovt bare at være med, og så videre, ikke? Ja. Men jeg tror, at tech-selskaber, software-selskaber, de kommer til at blive løftet op her, fordi at de har haft en periode i år, hvor de... Det ikke har været så godt, Men altså, Applied Material, den ligger 53,3 nu, og den var lige oppe i næsten 60, og jeg tror, den skal derop igen. Jeg tror bare, det hele bliver, jeg tror også Pandora går hen og bliver, den har jeg købt lidt af også. Og vi løber ind i det sidste minut af Millionærklubben, og det er så dels ærgerligt, for jeg kan simpelthen se, at Lars Fælsen, han står og bobler over med ting og sager. Jamen, jeg har en god historie. Det var det, jeg var most efter, at dengang ISS købte et første selskab i USA, så mødte jeg en gammel jøde, der var taget over 35, så sagde han derude til, "Do you know what is good? Make him money. Do you know what is gooder? Make him more money." Are you making money? Svendsen, lad os lige på din portfølje. 270.525 kroner. 270.000. Det er meget, meget flot, det morgen, som præsterer. Det er, hvis du kommer ikke efter jul, så kan vi klappe her. Det synes jeg det er meget flot. Det Tom Hårgaard ligger i går i hvert fald opdateret på 323.000. Altså, han har jo ikke så mange aktier jo. Ja, men det har han så efterhånden, Mozart. Ja, jeg glæder mig lige til at finde ud af. Du må lytte med, når næste gang vi har Tom Hårgaard med i studiet. De herrer. Der skal vi så klappe fra venstre mod højre, når det er en Vi når ikke mere af Millionærklubben denne tirsdag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Allerede når klokken er 9.05, så lyt med der, når vi fortsætter snakken. Om lidt, så er Huxi Bak og det gode gamle Folketing klar til at tage over her i studiet. Først så skal vi selvfølgelig have nyheder. Klokken, den er blevet 10.